Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Vi kender ikke fremtiden, men der er dog visse holdepunkter at tage fat i, visse tendenser at læne sig op af, visse bevægelser, som muligvis kan give os en indikation af en retning på nogle af de store markeder. Velkommen til tirsdag i Millionærklubben, hvor vi har besøg af en, der holder særligt øje med tendenser og bevægelser, og det er dig, Tom Bundgaard. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er chefanalytiker hos analyseselskabet Mintec Global. I laver analyser på et hav af forskellige råvarer, så selskaber som for eksempel Unilever, Mars, McDonald's og Kraft Heinz, de kan slå til med deres indkøb på de mest favorable tidspunkter. Og Tom, jeg synes, det er ret fascinerende at gå ind på jeres hjemmeside og kigge lidt. Der kører sådan et prisbånd øverst oppe, der kører med priser på alt muligt mærkeligt. Jeg så priser på rødbeder, på mynte, blomkål, koriander, ansjoser og kirsebær, for bare at nævne et par stykker af dem. Sig mig engang, laver I dybdegående analyser på alt det? Åh, det ville være skønt. Men det er, jeg synes selv, det er fascinerende at gå ned. Altså, vi har 17.000 priser på alt fra safran til vanilje. Altså, det er vildt, men vi går ikke i dybden med alt, fordi det kan vi ikke. Vi har ikke mennesker nok til det, men det er meget interessant. Men fascinerende ting på, der sidder altså folk derude, som er ret afhængige af, hvordan de der priser de udvikler sig. Yes. Nå, men på hjemmesiden... Tænk, hvis man kunne være kirsebæranalytiker. Cherry picker, det lyder lækkert. På hjemmesiden, der kan man altså skrabe sådan det øverste lag af nogle af jeres analyser, og der er en masse spændende artikler også. Blandt andet lige for tiden er der en artikel om, hvilke fødevaretendenser, der er værd at holde øje med her op til jul, hvor mange af os altså spiser lidt anderledes, end vi gør til daglig. Så hop ind på mintechglobal.com, hvis I vil prøve at se noget om det. Det synes jeg er meget sjovt. Nå, vi skal omkring nogle af de store råvarer. Vi skal høre lidt om dit makroperspektiv også, Tom. Velkommen til endnu en gang. Velkommen også til dig, Lars Persson. Ja, godmorgen, Bodil. Hvis man ikke allerede var klar over, at du var i studiet, ja. Teknisk analytiker og en del af vores klub her. Yes. Persson, der er kommet et par regnskaber, ja. Blandt andet fra svenske Skistar. Der skal også være kommet nogle tal fra Per Aarsleff. Er det noget, du har haft tid til at kigge på? Ja, jeg har noget lige at dykke ned i det. Og Skistar, jamen, der var jo allerede en god bookning sådan inden sæsonen. Den billige svenske krone lokker jo dansken til det svenske løjper. Og eller modsat, at vi har, hvad hedder det nu, klimakaos og alt muligt, så har der jo været sne ret tidligt på de svenske løjper, så de er allerede åbnet, mange af dem. Nu ved jeg ikke, nu er varmen jo trængt sig lidt på, så det kan godt være, at nogle af dem er lidt halvsloppy i øjeblikket, men det betyder, at omsætningen er faktisk steget 24% her i det her kvartal, der lige er gået, så de omsætter 222 millioner svenske mod 177 i samme periode sidste år. Desværre så bliver underskuddet lidt større, fordi at jamen, de skulle lige varme de der boliger op og rundt med sneskuter og sætte det hele i gang. Så, det havde de ikke regnet med, eller hvad? Nej, det tror jeg faktisk ikke sådan, det kom helt bag på dem, men der er jo altid sådan, man regner med, at nu starter sæsonen, og så er det jo altid lidt sjovere, hvis den kan starte lidt tidligere, og der kommer mennesker på løjperne, men så har de også taget nogle afskrivninger, afskrevet lidt mere, så deres driftsresultat bliver minus 464 millioner mod 451 sidste år. Så det er jo ikke sådan det helt store, vi bliver rullet baglæns, men det er da selvfølgelig lidt ærgerligt. Har du den aktie, Lars Persson? Nej, altså den har haft det lidt svært, fordi at de har jo investeret meget i en lufthavn, og så også det der med den svenske krone, og så har der været lidt sådan lidt nogle andre år, hvor der har været lidt problemer med... at der ikke har været sne nok på løjperne, ikke? Og så kom corona jo også, så der de blev lidt ramt, men det gode ved de her skisportsteder, det er jo også, at det blev sommersportsteder, altså i og med, at man kan mountainbike, river rafting, bjergvandre, fordi vi er blevet sådan lidt mere outdoor efter, at så det der med, at de der skisteder jo kun bliver brugt fra slut oktober til begyndelsen af april, det er jo også, at de har jo nu en sæson, der hedder begyndelsen af maj, og så til september og oktober måned, hvor de så laver noget andet i deres område. Så på den måde står de jo ikke bare stille. Der er det så ikke snekanoner og lifte, der kører, men folk, der bliver brugt på en anden måde. Så på den måde så bruger man, og har man optimeret altså hytteudlejning og alt det der. Så det er jo det gode. Og så må vi jo så se, om de ligger de rigtige steder for fremtiden, fordi det er jo det, man taler om, jamen, hvad hvis der ikke kommer noget sne, jamen, så har man måske lidt, altså, så kan man selvfølgelig altid gå en tur i bjergene, men hvis det er toget og diesel, så er det måske lidt kedeligt. Så er der rulleski, der skal på. Det er det. Så aktien har ikke performet særlig godt i år. Den er op med 6%. Sidste år var den op over 180 i maj måned, og nu handles den omkring 117. Og så må vi så se, om der er bounce back til den og stigninger til den i fremtiden. Men det er også hele den der turistindustri, som den har egentlig haft det godt. Jeg har jo haft Scandic Hotels, men der er en eller anden lidt grund, hvor vi har holdt tilbage med, at de aktier skulle stige. Tivoli har også haft formidable regnskaber, hvor vi strømmede til, at går du en tur ned på strøget, jamen så bliver der jo både talt alt lige fra spansk til japansk, og kineserne er også kommet tilbage, så de vælter jo ind, turisterne. Så det er lidt ligesom, nogle af turistaktierne i hvert fald ikke rigtig er kommet i kap. Det er jo egentlig mærkeligt, fordi du, som du siger, Lars Persson, vi rejser stadigvæk rigtig meget, og så vidt jeg husker det seneste regnskab fra TUI, det store globale rejseselskab, det var jo helt formidabelt. Ja. Ja, nå, okay. Ja, sådan lidt. Persson, hvis du ligesom lægger regnskabstallene lidt til side og alene forholder dig til skister rent teknisk, hvad siger du? Så er det jo som om, den er lige ved at blive skudt ud af kanonen her, ikke? Altså, der er købsignaler rundt omkring i mange modeller, og hvis den her gode sæsonstart kan holde, og vi så også kan få trukket den et godt stykke over påske til den anden side, og der så også kommer en positiv udvikling i bookningerne hen over sommerne. Ja, og sommeren, undskyld, så hvad hedder det nu, så er det jo lidt måske, at der kommer noget mere vand på deres mølle. Så det er i hvert fald en aktie værd at holde øje med, når den også ligger sådan udbumpet. Det er jo mange gange, hvis man egentlig kigger på det, nu blev den jo egentlig udbumpet i 22, men så er 23 sådan et fladt vandret år, men det er jo mange gange, at det, der faldt sidste år, det får altså en lille smule medvind i hvert fald, eller i hvert fald bliver har en bedre udviklingen næste år, og det er jo sådan det mærkelige, man står, men det, nogle gange er det jo fordi, at de har været ude og nedjustere, og det er gået dårligt, og de skal lige tilpasse et eller andet, og så er det jo, at når man har rodet lidt med rytmeboksen, jamen så er det, at det kommer til at køre rigtigt og spille i orden, og så er det jo, at aktierne stiger, så det kan man jo holde øje lidt med og se, om der sker noget der. Okay. Altså, Elekta var jo et godt eksempel, den talte jeg jo om sidste år, nu er det ikke, fordi den er braget afsted, men den har alligevel lavet en 15-20% i år på afkast, fordi at det var jo den, der fik nogle stryg, da vi havde corona, og vi ikke rigtig kunne sælge anlæg til til kraft og alt sådan noget. Der var vi jo kun fokuseret på corona. Men nu ligesom om, at tingene er begyndt at gå i den rigtige retning med, at vi har købt ind til kraft og alle mulige andre ting og sager. Det er sådan noget, det man kan se i de der aktier. Så hvis man står og overvejer, hvad skal man købe, så skidstarter en af dem, man skal holde øje med, tænker jeg. Alt det, der stod i stampe under corona, det er altså ved at sådan komme tilbage til normale tilstande, selvom det måske tager længere tid, end vi egentlig lige troede først. Nå, Per, en ting var rejsebranchen. Hvad så med byggebranchen? Per Aarsleff, hvad har vi at gøre med det? Ja, Per Aarsleff, jamen den falder egentlig lidt tilbage, og det er et formidabelt regnskab, de kommer med, fordi de har da ikke nogen krise i hos dem. Altså ny fremgang i omsætningen og rigtig godt EBITDA med en indtjeningsmargin på 5,3. Så der går det rigtig godt. Altså det er sådan lidt, man står og tænker, jamen går det ikke dårligt i byggeindustrien? Jo, for måske for småhuse, altså huskompaniet og os, der skal have bygget lidt, men de der store, vi kan jo se de der super sygehuse og alt det der, og så Per Aarsleff jo med i nogle af de der helt store byggerier, altså Femern Bælt og alle de der ting og sager. Så de er ikke sådan helt på samme måde ramt af at Bodil og Tom og Lars ikke lige skal have et nyt hus. Så på den måde, så ser det rigtig godt ud. Men den der startede op med at falde 2%, så om det bare er, at man tager lidt gevinst, fordi den har jo faktisk klaret sig godt i årets løb. Den er jo steget med, jeg havde den lige på skærmen før, 20%. Det var selvfølgelig i starten af året, at den tog en ordentlig optur, hvor den var i 260, og så kom den op i 340, og der toppede den. Og der solgte jeg egentlig også mine hen over sommeren, men den har egentlig holdt sig mellem 300 og 320 her det seneste stykke tid. Men jeg kunne ligesom se den der top. Og så er det jo selvfølgelig spørgsmålet, jamen, hvor mange nye spændende projekter, og hvor meget mere skal den have? Jeg vurderede selv, at der ikke kom så meget spændende til aktien, der da jeg stod i sommer og solgte min. Og det kan man så se, at de har godt nok fået nogle projekter, og de er med i store projekter, men ja, markedet er ikke sådan vildt begejstret for bygge, den her slags byggeaktie heller. Så skal man så sælge sin Per Aarsleff? Altså, ja, hvis man har noget andet spændende i kikkerten, så skal man jo, men ligger man den som langsigtet, jamen så kan det da godt være, at man bare skal lade den blive, fordi de klarer sig faktisk rigtig godt, men jeg havde lyst til at investere noget andet, så jeg solgte mine. Okay. Ellers så har morgenen budt på et rentemøde i Japan. De fastholder sig renten på en negativ minus 0,1%, er de altså der i Japan stadigvæk altså ret lempelig pengepolitik, de fører derude. Yenen blev selvfølgelig svækket på det, og de japanske aktier, de stiger altså en lille bitte smule, så jamen, det går åbenbart, jeg ved ikke, om man skal sige ufattelig godt. I hvert fald, hvis man er aktieejer af japanske aktier. Nippon Steel har sagt, at de alligevel ikke har sagt, at de køber US Steel. Der har været en budkrig, hvor blandt andet ArcelorMittal, Cleveland Cliffs og Newcore har deltaget. Det startede på $35 per aktie, men den endte altså på $55, som er en præmie på 142% i forhold til, hvor US Steel handlede, før kampen blev sat ind om lige præcis det selskab. Alt det og mange flere nyheder ude på euroinvestor.dk. Hvad skal der ske med olieprisen? Hvilke fødevarer ligger forrest på optursbølgerne, og hvordan går det lige med inflationen? Ja, Tom, som altid, når vi har dig med i studiet, så har jeg meget svært ved at begrænse mig. Jeg skal have dig rundt om det hele, fordi at, ja, du ved faktisk ret meget om det hele, og det er jo mere at få mest muligt ud af dig, når du besøger os. Du var her sidst i februar, så det er alligevel også et stykke tid siden. Det er et stykke tid siden, og jeg følte mig lidt som min presse citron dengang, og det er kutumen, når jeg kommer herind. Det er meget fint. Jeg håber, du kan lide at føle dig som en presse citron. Nå, Tommy, bare lige for at starte fra toppen af, er året overordnet set forløbet som nogenlunde, som du forventede? Ja, det må man sige. Nu snakkede du lige om inflation, ikke? Altså, priserne faldt. Det sjove er, at hver gang jeg kommer herind, nu var jeg derinde i februar, så skal jeg altid lige lytte, hvad sagde jeg for 8-10 måneder siden, ikke? Og så kigger jeg efter, gik det så, som det skulle, ikke? Og det er du så gået i år. Det er gået sådan rimelig pænt. Okay. Ja, for dengang, der var inflationen altså faldet en lille bitte smule fra den helt høje top, men du forudså, altså det skulle falde meget mere, og det er sådan set blevet rigtigt nok. Ja, den var på 10,5%, hvilket det er jo absurd, ikke? Det var 10,5%. Mm. Og du tvang mod og sagde, hvor skal den hen? Og jeg sagde 3-4-5%. Og så sagde du, hvornår? Så sagde jeg, i 24. Og vi er lige nået, hvis vi kigger på uret nu, så er vi næsten 24, og den er ramt 3,5%. Så det er jo egentlig meget godt gået. Det må man sige. Og det er jo lidt det med dig, som vi også talte om sidste gang, at du er god til ligesom at spå. Det er ikke for at nedgøre det, du gør. Du er god til at analysere retningen, men præcise niveauer, det er lidt sværere. Så når du siger 3-4-5%, så er det fordi, det er jo selvfølgelig umuligt at lige præcis at vide, hvornår den der inflation stopper. Præcis. Men Tom, det store spørgsmål er jo selvfølgelig, og det som vi er allermest interesseret i, det er, hvad skal der ske på inflationen herfra? Ja, lige præcis. Og det er faktisk, vi kunne godt prøve at tage det, fordi jeg kunne godt prøve at vise et værktøj, fordi det er faktisk det forkerte spørgsmål. Folk de spørger, hvor skal inflationen hen, men det er givet på forhånd. Så grunden til, da jeg stod i februar og sagde, at det skulle ned, og alle aviser og sådan noget, de skriver om, hvor skal det hen og sådan noget, men det er et forkert spørgsmål, for vi ved, hvor det skal hen. Det er ikke et spørgsmål om, sådan vi tror eller tænker, eller vi ved, hvor det skal hen. Så det kan vi jo lige vise, hvordan man gør det. Det er jo ligesom at tage 4 dominobrikker. Og den sidste, den fjerde dominobrik, det er inflationen, CPI, altså Consumer Forbrugerprisindekset. Mm. Men det er den fjerde brik. Brik nummer 3, 2 og 1, det er den, hvis de vælter, så vil den fjerde brik også vælte. Så man skal slet ikke kigge på CPI'en, altså på inflationen. Du skal kigge på de andre brikker, der kommer før. Og hvis vi lige tager dem sådan lige ganske kort. Før CPI'en, så kommer der PPI, som er Producer Price Index. Altså, og den vender producentpriserne, der vender et par måneder før forbrugerpriserne. Der går lige et par måneders lead lag. Nu er det en simplificeret model, jeg viser her. Ikke? Ja, tak. Vi elsker simplificeret. Ja, selv følge med det hjemme. Det lige også. Så der er kun 4 ting at holde øje med. Ikke? Så steppet før det, dominobrik nummer 2, ikke? Det er råvarepriserne. Og når de begynder at falde, så falder producerprisindekset, og så falder forbrugerpriserne. Men steppet før det, nummer 1, det er makroøkonomien. Makroøkonomien starter aller først. Og den kan du måle på forskellige måder, men den måde, jeg bedst kan lide at måle det på, det er PMI, Purchasing Managers Index. Det er det samme som BNP, altså de følges fuldstændig ad, men den er bare lidt hurtigere at komme ud med tallene. Så da jeg stod i februar og sagde, at det her det skulle nedad, det var fordi dominobrik nummer 1 var faldet meget kraftigt, domino nummer 2 var faldet, og domino nummer 3 var faldet. Hvad skal fjerde domino så brik gøre? Det skal selvfølgelig falde. Så der er jo ikke nogen tvivl. Altså, det er ikke et spørgsmål, om den skal falde. Det er jo bare lige hastigheden, og hvor langt den skal ned. Så man kan sige, hvor skal inflationen hen? Lad være med at kigge på inflationen. Du skal kigge på de tre foregående. Så lad os prøve det. Men altså dynamikken, ja. Tom, bare lige for at slå det fast, den kan kun løbe en vej. Altså man kunne ikke forestille sig, at vi løb tilbage igen fra producentpriser og op imod råvarepriser og så op imod makroøkonomien. Nej, det, sådan fungerer det ikke. Det er, der er kun en vej. Der er næsten kun en vej. Jeg kan finde nogle ganske få undtagelser. Når man studerer 40 års historik, så kan du finde enkelte få steder, hvor det lige kører om, men det er meget, meget sjældent. Godt. Så vi arbejder med scenarier i det her program, og så scenariet er i hvert fald, at man kan gå den vej. Makroøkonomi, råvarepriser, producentpriser, og så ender vi nede ved inflationen, som altså skal falde. Lad os lige prøve at kigge så på makroøkonomi og råvarepriser og producentpriser. Men så kunne man jo så sige, hvor skal forbrugerinflationen hen nu? Og der skal man jo så kigge, som vi nu ved, så skal vi jo kigge de der bagud. Hvis du tager PMI'en, den har kørt sidelæns en stor del af året. Måske skal vi bare lige bruge et enkelt øjeblik på at fortælle folk, hvad PMI er, hvis de ikke lige ved det. Det er altså indkøbscheferne ude i virksomhederne, som jo køber ind til lager, hvis man kan sige det sådan. Så det er en ret god leading indicator på, hvordan økonomien går. Ja, og hvis du lægger PMI og BNP over på hinanden, så er de fuldstændig, altså de er syet sammen næsten, altså de er meget, meget tæt korreleret. Ja. Problemet er, at BNP er et langsomt tal, og det bliver redigeret flere gange. Altså, PMI'en den er bare meget hurtig, og kommer hver eneste måned, og den er meget akkurat. Så. Yes, undskyld, jeg arbejder. Ja, det er fint, det er fint, ja. Så vi har haft det her store fald i makroøkonomien, og så i år, en stor del af året, der er det kørt sådan sidelæns, svagt opad. Hvis man så kigger på råvarepriserne, hvad har de gjort? Jamen, de stoppede med at falde sådan i store træk i maj måned. Nu er det i store træk, for du kan altid finde nogen, der stiger, og nogen, der falder. Men de faldet til maj måned, og så de kørt sidelæns. Sjovt nok, så følges de jo ad. Og råvarerne er sådan ganske svagt stigende. Og så tager producentpriserne, de er jo faldet helt. De har jo været i deflation, de har været i minus, de har virkelig fået store fald. Og nu er de så begyndt at stige her siden sommeren. Ganske svagt. Og så kan man sige, hvad skal der så ske med forbrugerpriserne? Skal de falde? Nej, det skal de ikke. De har faldet, de er faldet indtil nu. Men så skal de jo også stoppe op med at falde og begynde at køre sidelæns og ganske svagt opad. Indtil foråret formentlig. Indtil foråret 24 kan du altså forvente lidt højere inflation igen? Lille smule, ja. Okay, så den der gode og lange tendens, vi faktisk har set sådan her de seneste mange måneder af, at forbrugerpriserne er faldet, det er slut for nu, i hvert fald på den korte bane. Der kommer mere senere, tror vi, men nu så er vi ude i. Men altså, det her kæmpe fald fra 10,5 ned til 3,5, det er jo bare at være en stor skib. Nu snakker du lige om ski før, ikke? Ja, altså, en stor nedtur, bum. Ja. Sort nu, løbe. Ja, ja. Sort løbe med faldskærm. Yes. Nu er vi sådan nået ned i bunden. Nu skal det sådan lige nivellere lidt, og måske en lille smule op. Og, sådan noget. Men... og det er jo vigtigt at holde fast i, at fordi at inflationen falder, så betyder det ikke, at priserne falder, fordi inflationen er jo et udtryk for prisstigningerne. Så vi ligger jo altså på nogle relativt høje priser i forhold til, hvad vi gjorde. Jeg var lige ved at sige gamle dage, dengang vi havde 0% i inflation. Så Tom, på et eller andet tidspunkt er der måske også noget, der knækker i forhold til, at vi kan jo ikke blive ved med at betale mere og mere for de varer, vi skal købe. Ja, altså jeg kigger meget på producentpriserne og hvordan det kommer over til forbrugerpriserne. Og de hænger rigtig, rigtig godt sammen normalt. Altså det gør de. Så forbrugerpriserne afspejler meget hurtigt det, der sker hos producenten, som i de store træk. Så. Men altså, det er klart, vi har stadigvæk, selvom det er faldet til 3,5%, og du er fuldstændig ret, det betyder, at du stadigvæk får en stigning på 3%. Altså, det er jo, så hvornår får vi de store prisfald? Det, jeg tror, der kommer noget i 24, sent i 24. Men der, altså skal, simpelthen deflation? Ja, så, sent hvor, i 24? Ja, det kommer. Men det er jo, så er vi ikke ude i den der, det sikre, det er, hvad skal der ske lige nu her? Når vi så kigger længere frem, så er man nødt til at bruge modeller. Og der kunne godt komme lidt deflation senere i 24. Okay. Tom, centralbankerne, de er ret stålsatte med, hvad for et mål de har på inflationsforventninger. De skal simpelthen, de vil have den ned på 2%, og det er jo altså bare fiktivt sat tal. Så jeg ved ikke, om det sådan betyder så meget for os, om det lige er 2% eller 3%, os der lever sådan helt vanligt liv derude. Ja, jeg ved ikke, hvorfor de lige holder fast i de der to hele tiden. Og som du sagde sidste gang, når den er så 0, ikke, så vil de have den op til 2, og det er, altså, det er bare sådan et magisk tal på en eller anden måde. Nej, jeg forholder mig til, hvor den er, og hvor den skal hen, ikke? Og nu er vi faldet til 3,5, og vi kommer ikke ned på de der 2 lige nu. Nu skal det snart til at stige lidt. Og det er jo formentlig en forholdsvis kort periode ind i foråret, men så kommer der sikkert et nyt fald. Så vi skal nok nå de 2 på et eller andet tidspunkt. Men Tom, forholder du dig så til, at hvis vi skal have et fald i inflationen, og hvis at renterne skal ned igen, så er det måske også et udtryk for, at der er recession et eller andet sted ude i de store økonomier. Altså, er det sådan et scenarie, vi kigger ind i? Recessionsscenarie? Jamen altså, så er vi pludselig over i makroøkonomi, og renter, og renterne og inflationen er jo ikke helt det samme, vel? Så inflationen er en ting, og renterne er noget andet. Mm-hmm. Så vil du snakke om renter, og vil du snakke om makroøkonomi? Det er faktisk 3 forskellige ting, vi snakker om nu. Jamen, jeg vil gerne snakke om renter også, fordi okay. Det er jo ret betydeligt for, hvor aktierne de ligger. Det har vi jo set, det hænger meget godt sammen med, hvordan renterne i USA bevæger sig, og hvordan aktiemarkedet bevæger sig. Ja. Altså man kan sige, så når vi snakker renter, så er jeg ude fra mit felt, kan man sige, fordi vi kigger på råvarer, ikke? Så vi kigger ikke på renter, men vi kigger jo på det ud fra et makroøkonomisk synspunkt. Så jeg kan ikke udtale mig med sådan autoritet om renter, og jeg er ikke verdensmester i det. Så, men altså, i min egen lille private, som jeg sidder og kigger på, så tror jeg, at vi er noget toppen, og vi skal se noget fald her i næste år. Det er i hvert fald det, jeg håber på. Altså, men nu er vi væk fra der, hvor vi har vores spidskompetence, som er råvarer. Ikke? Godt. Så lad os lige blive ved inflationen, altså forbrugerpriserne. Tom, betyder det så nærmest, at du holder fast sådan lige på den korte bane på de der sådan 3-4% for inflationen her det næste halvårstid? Jeg tror, der kommer formentlig en lille stigning i råvarepriserne her, og den er jo sådan kørt sidelæns meget. Det er sjovt, det er ligesom om, at kan du huske de gamle LP'er, der havde du sådan to, når du havde 2 musiknumre, så er der sådan en lille pause imellem, ikke? Og det er ligesom det, der er sket i år. Det ene musiknummer, det var sådan det faldende store skiløjpe nedad. Det var mol. Ja, det var mol. Ja. Og så er der en pause indtil det næste musiknummer går. Og det her 23 fra råvarerne her fra maj og til nu har bare været sådan sidelands for de fleste af dem, ikke? Hvor der sådan set ikke sker noget. Nålen, den bevæger sig på LP'en, men det næste nummer er ikke gået i gang endnu. Mm. Lars Persson, hvis nu vi leger med det scenarie, altså vi skal lige lidt op igen på inflationen, sådan, kommer det til at skræmme aktiemarkedet, tror du? Ja, det kan jo godt, fordi nu har vi jo på i hvert fald på den korte bane, og nogle enkelte nogen, fordi der er altid nogen, der vil blive ramt lidt, ikke? Og hvis forbrugeren, det er jo det vigtigste, holder forbrugeren igen. Altså, hvad gør forbrugeren, hvis priserne stiger? Så det er jo det. Altså, er det lige pludselig... Nu koster en benzin med 12 kroner og nogle 80 øre, står der lige pludselig 16 kroner igen, ikke? Så kan det jo godt være, at der er nogen, der holder lidt igen, og elpriserne også. Så det kan jo godt egentlig på en kort bane gøre, at nogle aktier får det lidt svært. Så det skal vi da holde øje med i hvert fald. Men det hænger også sammen. Altså hvis det nu stiger for 3,5%, som er... Altså, nu er vi væk fra det der pinefulde område på 10,5%. Ja. Hvis det så stiger fra 3,5 til 4,5 eller 5, det mærker man ikke rigtigt. Nej. Og hvis det så samtidig føles af, at makroøkonomien er sådan en lille smule stigning her, så er der lidt mere optimisme, så folk bliver ikke sådan urolige over det. Det er mere optimisme, man kan sige. Lige på og Tom, nu står vi jo bare og siger makroøkonomi og PMI og CPI og alle mulige andre. Altså, er det globalt, vi taler her, eller er det sådan primært USA, du holder øje med, når du kigger for eksempel på de her... indkøbschefers Altså jeg kigger, niveau? Jeg starter ud med at kigge globalt, så når jeg udtaler mig, så er det altid globalt. Men så bor jeg ned, og så kigger jeg på Europa, og hvad gør USA, og hvad gør Kina? Og så. Okay, fordi Europa er jo ligesom lidt bagefter i forhold til USA, ser det ud til. Ja, det er det. Og vores BNP er også altså, langt. Vi svæver lige rundt om nullet, altså i BNP. Så det er lige før, vi sådan begynder at være negativ, ikke? Ja. Og der er lande i Europa, som har en negativ vækst. Ja. Så Tom, kan vi sådan regne med, at vi bliver ved med at ligge sådan i slipstrøm af USA, hvis man kan tillade sig at sige det? Eller kommer der, altså, kan man forestille sig, at vi kommer til at køre sådan væk fra hinanden eller et eller andet? Eller tættere på hinanden? Ja, jamen, det er jo et parløb. Det er ligesom Tour de France. Ikke? Altså, de 2 cykler, de følger hinanden. Pogacar og Vingegaard. Og der kan være lidt større 10 meter forskel eller 5 meter forskel, men de cykler lidt op af hinanden, og de er bundet sammen. Du kan ikke skille det med. Okay. så lad vi være med at gøre det. Tom, lad os hoppe ned i nogle af de store råvarer. Jeg tænker, vi skal starte med ja, den vel allerstørste af dem alle sammen. Den vigtigste, vi taler rigtig meget om den her i Millionærklubben også. Det handler selvfølgelig om olie, som jo også er ret nyhedsaktuel. Der er jo altså ballade i Rødehavet, og British Petroleum BP, de har for nylig været ude at sige, at de sætter altså også deres sejlads gennem Suezkanalen på pause. Officielt har AP Møller Mærsk nu også her til morgen været ude at sige, at de holder op med at sejle igennem Suezkanalen, i hvert fald i en periode. Det betyder forlænget leveringstider, og det rykker altså lidt rundt på priserne derude på oliemarkedet. Ja. Tom, tegn billede af, hvad der foregår. Ja, altså, det er jo et stort billede. og det er kun lige overfladen. Altså, det er jo krusninger på overfladen, ikke? Mm. Der er simpelthen så meget på olien, så jeg ved ikke, hvor jeg skal starte henne. Ikke andet, så bestemmer du bare selv. Ja, jeg kan sige, starten er, at ja, man kan sige, jeg tror, vi har forecastet et fald her til Q4, og det har vi fået. Mm. Og vi har sagt, at det er nok vendingspunkt, og så skal der komme en lille stigning ind til foråret. Og ikke særlig stor, men der skal komme en stigning, regner vi med. Og så kommer de her nyheder, som du lige snakker om, så kommer de pludselig. Og det er jo så bare med til at, ligesom at sige, jamen, så tror vi endnu mere på det. Mm. Okay. Så færreprisen. Vi snakkede om færrepris sidst. Mm. Vi sagde, hvad skal der ske med olien? Jeg sagde, ja, så altså måske helt op til 110, men altså færreprisen var 96, sagde jeg dengang. Og den skal nok toppe i Q3, ikke? Og den toppede i september på 96. Den kommer ikke op på de 110, men den kommer op på færreprisen. Mm. Det er jo... Ej, det er jo næsten lidt irriterende, hvor godt du rammer den der. Ja, det var lidt... Okay, jamen, godt gået. Okay, ja. Ja, du sagde altså 110, og ja, vi lander sådan nogenlunde der. Så jeg kan også huske... Kun 95, ikke? Men, eller jo, den, jo, altså, men det var da tæt på. Men det var færreprisen, vi ramte. Præcis. Jeg sagde, at færreprisen er 95. Mm. Omkring. Så jeg kan også huske, at du sagde, at den langsigtede trend er stadig ned for olien. Ja. Holder du fast i det? Ja, og nu, vi har jo haft det her store fald lige her, altså indtil nu. Altså, den er jo stadigvæk faldende, kan man sige. Mm. Men vi tror, at det her fald, det kommer sådan i etaper. Nu har vi fået et fald, og vi ligger på de der 77 et eller andet. Og det tror jeg er et fint område at, ligesom at se en pause på, og så skal der komme en stigning ind til foråret. Det passer også med sæson, at det skal lige ind i foråret. Mm. Og færreprisen, når man kigger på alle fundamentaler og lægger det hele sammen, så ligger det på sådan 93 eller sådan noget. Så det er jo trods alt en stigning, men det er jo ikke noget... Altså. Og hvis nu makroøkonomien også lige så stille kommer lidt opad en lille smule, i hvert fald indtil foråret. Jeg tror, der kommer, når vi kommer ind i foråret, så kommer det til at ske noget helt andet, men foreløbig så kigger vi på sådan, at det skal lige opad indtil foråret, også oliepriserne. Hvorfor tror du, der kommer til at ske noget helt andet? Fordi det er den her pause mellem to musiknumre, ikke? Altså, så lige nu... Skal vi have rock and roll, eller hvad? Ja, så nu må vi se, hvad næste nummer bliver. Altså, skifter vi til rock eller violin? Det ved vi ikke. Altså. Eller bliver det svanestød? Altså, jamen, det lyder lidt som om, du forudser, at den faktisk skal lidt længere ned. Altså, olieprisen bagefter, når du kommer hen over sommeren, så går du til at kigge på noget $60 lige pludselig, eller hvad? Ja. Eller har jeg fået lagt for meget i... Nej, vi sagde jo for... Og jeg var et par år siden, der var inde, der sagde, at vi kommer ned i 60 igen. Ja. Det gør vi også. Det kommer bare ikke til at være i 23, og nej. Måske i 24, slutningen af 24, det ved jeg ikke. Nej. Men altså foreløbig, så skal vi lige op. Ja. Men grunden til, at vi er sådan lidt negativ på den lange bane, så vi er positive på den korte bane, men negativ på den lange, og det er jo makroøkonomien, som ikke er sådan helt sund endnu. Ja. Okay, og du sagde altså, at olien lige nu ligger omkring de 77, og bare lige for at slå det fast, så er det jo altså Nordsjøolien, vi taler om. Amerikanerolien, den ligger lidt billigere omkring de 72. Tom, nogle gange så oplever jeg, at det er ligesom, de to de sådan kører meget langt fra hinanden, altså prisforskellen bliver lige pludselig større. Sådan, ved du, hvad det er, der foregår der? Og så nogle gange så snæver det sig sådan meget ind igen. Ja, altså jeg har kun set én gang, hvor det sådan virkelig kørt fra hinanden. Mm. Altså normalt så ligger de meget, meget tæt. Altså så tæt, at man behøver ikke... Du behøver bare at kigge på den. Hvis du får ret i den ene, så får du ret i den anden. Mm. Men der var en gang, hvor det virkelig kørte fra hinanden, og der måtte jeg også lige klø mig selv i håret og sige, hvad sker der her? Fandt du ud af, hvad der skete? Egentlig ikke rigtigt. Okay, altså sådan nogle... også når man snakker med folk, så får du sådan lidt pseudo-forklaringer og sådan noget, men ikke noget, der er sådan helt videnskabeligt underbygget. Så jeg fandt aldrig rigtig helt ud af det. Okay. Men lige tilbage til olien. Man kunne ikke se, altså nu har amerikanerne jo slækket på deres strategiske olielager, som de snakker så meget om. Nu lægger vi, og aldrig har jeg egentlig set det rigtig påvirket. Men nu, hvis de nu skal købe ude i markedet igen, så tror du ikke, at det kan blive sådan en gylden hånd, ligesom når man køber egne aktier op, så kan der ikke komme sådan en gylden hånd under oliemarkedet et stykke tid, fordi at amerikanerne så ikke sender så meget ud, fordi de putter det i deres egne lager. Lige nu, der er et af de største olieeksporterende lande, det er jo blevet USA. Så hvis de nu lige, og nu kommer der måske en krig mellem Venezuela og hvad hedder de nu dernede, Surinam, eller hvad hed de i gamle dage? Men der er jo den der lomme der, hvor at venezuelerne har fundet et gammelt papir, hvor der stod et gammelt søkort, hvor der stod, at de ejede en vis en kvadratmeter inde i landet ved siden af. Så kan der ikke, og Venezuela var jo egentlig på vej ind i varmen hos amerikanerne for at skulle levere noget, i stedet for at man skulle have noget mellemøstlig olie, så kan der ikke lige pludselig også opstå sådan ny embargo mod Venezuela eller et eller andet, du ved, hvad? Eller den domino-brik, den findes ikke, fordi den er for usikker, eller hvad? Den er for usikker, ja, det kan man ikke. Man kan ikke forudsige, hvad Venezuela gør. Og problemet er, når man sidder og kigger, vi har jo 28 brikker, vi sidder og kigger på, ikke? Og prøver at... de strategiske lager er en af dem, og hvis det skal fyldes op, så får de ikke eksporteret så meget. Men det er bare en lille brik. Der er små brikker, og der er store brikker. Ja. Men det ser ud som om, lagerne har været sådan bygget sådan pænt op, altså sådan været en stigning, og det har så fået prisen til at falde nu her på det seneste. Ja. Nu ser det ud som om, lagerne skal til at, sådan at køre lidt sidelæns eller lidt nedad, ikke? Og det kunne godt få prisen sparket opad også. Ikke? Og plus... Når makroøkonomien stiger, så er der lidt mere positivt, og der bliver brugt lidt mere. Ja. Og det er jo kun ind til foråret, men sådan en lille stigning i makroøkonomien. Altså vi har forecastet, at makroøkonomien skulle en lille bitte smule opad. Og indtil nu har vi ikke fået ret. Den er kun kørt sidelæns. Så det er sådan lidt sidelæns, og ikke rigtig sådan, hvilke ben skal jeg stå på? Ja. Men jeg kunne godt tænke mig, og det markedet er jo lige glad med, hvad jeg kunne tænke mig. Jeg kunne godt tænke mig sådan en lille bitte stigning, lige nok til at få folks i positiv mode igen. Ikke? Ja. Og så stiger forbruget lidt, og det hele bare en lille smule. Ikke? Det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Persson og Tom Bundgaard. Vi taler råvarer her i løbet af den her time. Hvis du har spørgsmål ind til panelet, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår som altid på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Så Tom, bare lige for at runde oliehistorien af, altså sådan OPEC, man kunne godt sådan måske lige umiddelbart tro, at de har hånd om, hvor prisen skal være, de lukker bare for hanerne, og så falder udbuddet, og så lige pludselig, så kan de få prisen til at køre op. Sådan. Ja. Altså, har de overhovedet hånd om den der oliepris? Nej, det er ikke mere. Okay. Det havde de i gamle dage, det må jeg sige. Men i dag er der så mange ting, og de prøver at påvirke markedet, og det kan de også godt lidt, men det er en påvirkning. Markedet kører af sig selv. Ja. Okay. Sidste gang, der var vi også omkring naturgas, og du sagde, at vi var ved at nå en bund i 50-niveauet, og derfor skulle vi køre sidelæns eller lidt opad, og vi ikke ville komme ned i 25 igen. Vi kom faktisk ret langt. Det gjorde vi faktisk, Nu handler vi omkring, jeg kiggede i går, 36 eller sådan et eller andet på den hollandske kontrakt til. Hvad foregår der? Ja, og det gode var sidste gang, at jeg var glad for, at jeg lige genhørte det. Det gode var, at jeg sagde, I kan ikke tage mig til indtægt for noget som helst som naturgas, fordi den er helt ude af nummer. Men jeg sagde, prisen er jo stort set, den skal stabilisere sig hen over sommeren. Og det er den jo så også. Den er sådan kørt lidt sidelæns på de der 50. Og så spurgte de, hvad er færreprisen? Så sagde han, den 22. Jeg kunne høre, hvordan du var vildt overrasket. 22? Men den faldt jo faktisk til 25. Ja. Det var bunden. Så den var faktisk lige nede at ramme færreprisen. Jeg troede ikke, at den kunne komme så dybt ned, fordi selvom det er en færrepris, så er det jo, en ting er sådan en matematisk, vi kigger på færrepris, men markedspsykologien, altså folk var jo bange for, om vi kunne få nok gas. Så da vi stod i februar, så tænkte vi, kan vi få nok gas i løbet af efteråret, og få fyldt lagerne op, og selvom vi har fyldt lagerne op, så er det jo ikke nok. De fyldte lager kan jo ikke holde hele vinteren. Så jeg tænkte, den skal nok ikke helt ned til de 22, men det gjorde den jo så næsten faktisk. Mm. Og så har den kørt mærkværdigvis sidelæns siden da. Det er en af de ting, hvor vi sidder der og klør selv lidt i håret og sagt, vi har ikke sådan rigtig gjort noget. Mm. I sommer der lavede vi sagde vi til folk, at de skulle hedge, men det var mere for at få risikoen væk. Og den er også steget en ganske lille smule, men du kan næsten ikke se det. Så fortsætter den sidelæns bevægelse, eller skal vi sådan, er den krøbe en lille bit smule opad? Den krøbe en lille smule. Ja. Altså, jeg vil sige, hvis det var en patient på et hospital, og det var hjerterytmen, så tror jeg, der vil stå sygeplejersker rundt omkring, fordi der sker ikke noget. Nej. Og det har jeg lige undret mig over, fordi jeg tænkte, men altså, jeg tror, den her lille bitte stigning, den kan godt fortsætte lidt ind i quit, tidlig quit, men så skal det jo sæsonmæssigt falde igen. Men hvad har du som fair value på naturgas? Ja, det er jo godt, men jeg tror, den ligger på de der 30, og det skal jeg selvfølgelig lige tjekke. Okay, jamen, det er helt i orden, du behøver ikke at have alle tal sådan helt opfront. Nej, problemet er, at jeg har så mange råvarer, så mange ting. Det er også totalt unfair. Ja. Nå, men imens du lige finder det frem, så kunne jeg tænke mig bare sådan, du kan sikkert godt lytte alligevel. Ja. Hvis jeg kiggede på nogle af de der råvarer inden for energifeltet, så jeg bare, at uran jo, altså stort set alle ting er faldet, men uran er jo steget ganske voldsomt her i løbet af 2023, noget med 70% sådan i hele træskolængder år til dato. Analyserer du på uran? Det gør vi ikke. Ja, og så vi er blinde på det. Vi kigger på det, vi er interesseret i. Men jeg ved, at Lars... Du er jo sådan lidt interesseret i Cameco-aktien. Fordi vi kigger jo på samme hjemmeside. Der er jo bare bemærket, at det eneste råvarer inden for energi, der også steg, det var uran. Og jeg har haft Cameco stående i mit analysesystem. Men hver gang, altså og med alarmlinjer og sådan noget. Og den er jo brugt fint, for den er jo faktisk stedet 100%. Men jeg har overhovedet ikke fået købt den til Millionærklubben. Og hvorfor har jeg ikke det? Jamen, så har jeg sige været for høj, og jamen, den skal også falde lidt tilbage, og kan det egentlig holde og sådan noget, men der bliver jo ikke gravet særlig mange nye huller op af uran, og nu har vi lige haft en COP i Mellemøsten, hvor de sagde, jamen vi skal, hvor 8 lande har sagt, jamen, vi skal mere atomkraft, så jamen det er jo kommet for at blive, og spørgsmålet er om, jeg ved godt, det er meget overkogt i øjeblikket, der var også nogen, der sagde, det var sådan måske lidt for voldsomt, så jeg går sådan og tripper lidt for at drømme om, at det falder tilbage, og så kan man måske købe ind i det på et eller andet tidspunkt, når man får. Men det er en af dem der, hvor man bagefter tænker, når man har fulgt det i noget tid. Ikke? Så, ja. Jamen alt det, man skulle have gjort. Det er det. Ja. Godt. Tommy, fik du fundet den der naturgasfærd? Ja, den ligger på de der cirka 25 stadigvæk. Godt, okay. Cool. Så fik vi lige det med. Ja. Lad os hoppe videre til nogle metaller, Tom Bundgaard, for det er jo altså også noget, I holder særdeles meget øje med. Hvilke metaller er egentlig sådan dit vigtigste at holde øje med, hvis man skal sådan danse et hurtigt overblik over, hvad der sker? Jamen altså, du kan kigge på enten metaller, som er LME, og det er jo så aluminium og kobber og zink og nikkel osv. Eller du kan kigge på stål. Mm. Det er to lidt forskellige. Alle stålpriserne er jo sådan... Men altså, ja, det, stål og metaller, det er de to ting, vi deler det op i. Okay, ja. Så hvordan er det gået i 2023 med dem? Jamen, det er gået rigtig godt. Vi har jo, der er jo egentlig sidst, der snakkede vi om kobber og nikkel og så videre. Vi sagde, at i princippet er alting toppet der, og det skulle falde, og det gjorde det også indtil sommeren. Og så er det så, ligesom alle andre råvarer, så er de bare stået stille. Altså, den her pause mellem de to musiknumre, ikke? Og det er verdens kedeligste fest, det der. Verdens kedeligste fest. Jeg vil sige, at folk de var forladt for festen. Ja. Altså, nogle gange har vi altså også siddet og kigget, fordi der er ligesom, nålen bevæger sig jo på pladen, men der kommer ligesom ikke andet end lidt småknas. Ikke? Mm. Altså, så siden maj måned, der har det bare kørt op og ned. Små, bitte små ting, men næsten ingenting. Ja. Og vi tror, at generelt metallerne og stål, det skal altså også op. Og det følger lidt makroøkonomien, en lille smule positive ting. Mm. Og metallerne skal også lidt op. Nu har de fået det store fald. Men hvad skal der til for at sparke til den der pladespiller, så vi hopper over til næste? Ja, ja, og jeg har jo ikke lyst til at sparke til den pladespiller, fordi det er jo, der skal et chok til at få startet noget ny. Mm-hmm. Det hedder, det er jo equilibrium, det hedder ligevægt. Vi har fundet et ligevægt, hvor sådan ligesom udbud og efterspørgsel hænger godt sammen. Og så sidder alle sælgere og købere og ligesom, nå, men det er godt sted det her. Mm. Det er sådan, jeg kan leve med den pris, men det siger både sælger og køber. Og når det ligesom har fundet sådan en ligevægt, så er det faktisk et meget godt sted. Så jeg er jo egentlig glad nok for det. Men jeg er godt klar over, at det kun... For lige pludselig så kommer der et eller andet chok. Mm. Ikke? Og det gør, at det enten stiger eller falder. Og det er det chok, vi sidder og venter på. Men kan vi godt ligge på sådan en ligevægtssituation i altså sådan flere måneder, måske endda flere år? Har vi nogensinde set det i historien? Ja, og ja. Faktisk... Måske 20% af tiden, så er det ligevægt. Okay. Jeg havde en situation på, på korn, hvor jeg sad i 7 år, hvor det bare kørte flad. Jeg er glad for ikke, at det ikke var den eneste råvarie, men 7 år, hvor det bare ikke lavede noget som helst. Kører sådan inden for et snæver bånd. Ikke? Men altså sådan et halvt år, det er nemt. Okay. Så vi venter, markedet venter på et chok, og så må vi se, hvad det er. Vi tror lidt på, at der kommer det, ikke et chok, men sådan en lille stigning. Og det, vi skubber lige til pick-up-nålen, og så... Jeg ved godt, nu snakker jeg om pick-up-nål. Der er folk, der slet ikke ved, hvad det her er. Jeg føler mig gammel, ikke? Altså, men Lars og jeg ved præcis, hvad man mener. Det er blevet lidt moderne med plader. Ikke? Altså, nogle af mine U17-drenge, de taler altså om, at de er inde og købe plader i øjeblikket. Så jeg tror, det er sådan lidt tilbage. Så hvis sidder nogen derude, så må de gå ind og google det. Ja, så må de google det. Det vil sige, med andre ord, jeg er blevet så gammel, at vi er blevet ind igen. Altså. Ja, det er sådan, det kommer. Nå, prøv lige at høre, Josefine, hun har skrevet ind til jer. Hun spørger, om du har en holdning til kobber og lithium på 3-5 års sigt. Og ja, det er måske lidt svært, hvis det hele kører lige væk nu, og vi ikke rigtig ved, hvad der skal til at få det til at bryde ud. Men kan du give en et eller andet? Ja, altså på den lange bane, der er vi jo også meget mere sikre, kan man sige. På den korte bane kan der være noget småtteri. Jeg tror på den ind, altså kobber og sådan noget skal op, og aluminium skal op, og stål skal op ind til foråret, og så kommer det ned igen. Så det er en kortvarig stigning, og formentlig ikke særlig stor, men nok til, at man lige kan se det. Og så i 24, så vil makroøkonomien nok begynde at hive tingene nedad igen. I 24, måske ind i 25. Så faldende priser på den lange bane. Okay. Og hvad så med lithium? Kører den lige sådan, eller er det ikke den, der har været stærkt faldende igennem lang tid? Desværre, så, ligesom uran, så kigger jeg ikke så meget på lithium. Nå, okay. Problemet er, jeg har 17.000 råvarer, så hvis du vil vide noget om safran og vanilje, så kan jeg heller ikke svare. Altså, det vil jeg gerne vide op til, at jeg skal bage vaniljekrans. Yeah. Når lithium er faldet 82%, bare inden for det nærmeste år, så det har været noget af en nedtur, kan man sige. Men der kan man sige, der følger lithium, altså alt palmeolie og aluminium og alting, det er jo faldet store procenter fra den top. Og det er jo det, der har fået den inflation, vi startede om at snakke med, fra 10,5% ned til 3,5%. Mm. Det her, det kæmpe fald, der er kommet på overvaren. Ikke? Mm. Så lithium følger bare det. Ja. Ja, så vi ligger mellem de der to musiknumre, og så må vi se, hvad der skal ske sådan lidt længere fremme. Men det er musiknumrene, mellem musiknumre, du skal forberede det på næste nummer. Ja, det er så jo man svært ikke, at vide, hvad det er for nummer. Der er mange folk, der så falder man lidt i søvn der, ikke? Ja. Og så lige pludselig, så sker der noget, og så skal man til at, hvad gør vi nu? Ja. Nå, men okay, så lad mig spørge dig, Tom, hvad vil du gøre? Hvordan vil du forberede dig på det næste nummer? Altså, når vi ikke ved, om det bliver pop eller rock eller gospel for den sags skyld. Det er rigtigt. Men vores modeller peger på den her stigning, vi snakker om. Ja. Og det vil sige, det er det, vi har sagt til alle vores kunder. Pas nu på, fordi nu har det kørt så sidelands. I må ikke falde i søvn, for det er nu her. Mm. Og vi har nogle enkelte råvarer, hvor vi har sagt, nu skal I hedge halvdelen af 24, fordi det kommer til at være pris. Altså nu snakker jeg som en indkøber, ikke? Altså vi låser priserne, fordi priserne skal opad. Vil du afsløre, hvad det er for nogle råvarer, du beder folk om at lukke allerede? Altså blandt andet stål og plastik og nogle forskellige ting, ikke? Men vi har ikke fået købsignalerne på alting endnu. Så der er nogle af dem, der stadigvæk ligger den der sidelandsbane, og det er okay. Men vi skal forberede os på, at der kommer noget. Hvor, okay. hvor synes du, vi har set købsignalerne? Er der dukket nogen op, som man kan sige, det er det, ligesom du sagde med dominobrikkerne, vi skal gå helt derind. Så er der en, når din radar kører på råvaremarkedet, og siger, når den ligesom starter, så starter dominoeffekterne på råvaremarkedet, eller sådan nogenlunde. Hvad kigger du sådan, hvad er hovedessensen? Hvad er den vigtigste råvare, sådan, hvis man, det kan man jo ikke sige, fordi der er både det ene og det andet. Det er jo noget, vi graver i jorden, og noget, vi høster og sådan noget. Men hvis du sådan skal tage og sige, hold lidt øje med den, og hold lidt øje med den, så man har sådan lidt en lille bog, en sort bog, man kan gå og kigge i, når man skal selv sidde derhjemme og finde ud af det. Ja, altså, i stedet for at kigge på en råvare, så vil jeg gerne gå et par dominobrikker før. Ja. Ikke? Og, så det gør vi også, men det, lad det ligge. Vi kigger på makroøkonomien og sådan nogle ting. Mm. Men hvis du er interesseret i metaller, så kig på kobber, ikke? Fordi den er sådan en god vejrhane for, hvad der sker. Ikke? Og olien er også god. Og på fødevarene er der også hurtige ting, der altså hvede og sådan nogle ting. Og det skal vi også nå omkring. Men først lige et spørgsmål fra Ole T. Hinderup, som spørger, som skriver sådan her, en stor kobbermine i Panama er lukket på grund af miljøprotester. Påvirker så noget ikke priserne? Jo, fuldstændig. Mm. Og det er godt set. Og det er jo sådan, når der kommer sådan en nyhed, så... Vi har låst kobberprisen, fordi vi så, at det skulle op. Og så stiger prisen, og så er vi jo egentlig glade for, at vi har rådgivet folk om det, og så pludselig hører vi den nyhed. Mm. Ikke? Og så siger vi, nå, jamen, det får jo bare tingene til at sætte ekstra fart. Mm. For eksempel, kobberprisen er lidt over færbåndet, eller færprisen, ikke? Så priserne er lige lidt høje, men det er jo netop det, der sker. De kommer altid lidt over færprisen, når der sker noget som det der, fordi så er det ikke rationel tænkning, så er det mere frygt. Hvad kommer der til at ske, og hvornår bliver det her løst, osv. Så derfor lægger vi altid en premium ind, når sådan nogle nyheder kommer, så ved vi, at så kommer prisen altid over færreniveauet, mm. og kan blive det op lidt et stykke tid, indtil ligesom bølgerne lægger sig. Det var vel også det, man så i Nikkel, da lige pludselig Indonesien sagde, vi eksporterer ikke mere, og nogle af de største eksportører af nikkel er jo Indonesien. Så det, man lige pludselig siger, nu lukker vi lige på en kort bane. Ikke? Og det var jo egentlig også det, der skete lidt i korn. Ikke? Ukraine og Rusland, det er to kornkammer, ikke? Og nu vil Indien heller ikke sælge noget, fordi de skal have brødføde deres egen. Ja. Nu er der ikke noget korn. Det var jo så, undskyld nu udtrykket, løgn, fordi der var egentlig masser af korn, når man så bagefter ser det. Det kan man jo se på kornpriserne, de er jo drønet ned, og på de polske landmænd er jo dødsure, fordi billige ukrainsk korn strømmer ind i deres land, ikke? Så de er jo så er det lidt det samme, altså med når altså er det ikke også nogle af de der ting, man kan holde øje med? Det er det, vi sidder og holder øje med hele tiden. Vi kigger på udbud og efterspørgsel, og vi kigger på vejret og El Niño og alt muligt, ikke? Altså så det er jo alt det der, vi sidder og kigger på, og det er det, der gør, at det er kun en ting, det er at smøre ærmerne op og så arbejde med alle de her ting og prøve at bruge hjernekraft på det. Og så vidt jeg husker, så fortalte du sidste gang, at I har jo simpelthen data nærmest ned på den enkelte mark rundt omkring i hele verden. Der er simpelthen dataindsamling fra sådan enkelte bønder, når det handler om billeder. Vi er helt nede på de enkelte marker og laver satellitbilleder på det. Og ja, det er ret fascinerende. Vi sidder også og studerer El Niño, og folk de snakker tit om El Niño, for eksempel med hvede og med palmeolie, og så siger de, at nu er der El Niño, og så det kommer til at ske noget. Nej, kigger ikke på jeres tal. Folk, de snakker bare ind i, og så siger de, så nikker vi, så skal det jo selvfølgelig op. Nej, det skal det ikke, det skal ned. Mm. Det går modsat, så når El Niño stiger, så falder priserne. Du skal vide, det er forskelligt fra råvarer til råvarer. Hvis du kigger på hvede og palmeolie, så kører den modsat El Niño, og hvis du kigger på mandler, så kører den med. Altså, hvorfor kører hveden modsat? Det må du simpelthen lige forklare mig. Ja, og hveden af, men også palmeolie og sådan noget, der er mange af de der råvarer. Folk, de tror bare, at når El Niño kommer, så skal priserne op. Men du kan se, hvis du har 40 års data, så kan du se, hver gang der kommer en El Niño, så skal priserne falde. Mm. Så man skal ikke antage ting. Assumptions are the mother of all problems. Så du skal følge det, og når du kan se et mønster, at det kører altid modsat på en råvare, jamen så er det, du skal køre med, og det er det, vi gør. Så vi kigger meget videnskabeligt på de her ting. Ikke? Okay. Omvendt psykologi. Nå, lad os lige runde viden af, for der var også noget med, at Kina forsinkede noget import af fransk hvede, og der er faktisk en lytter, som spørger, om du sådan holder øje med Kina, Tom, sådan overordnet se, hvad der sker i Kina, og vækst, der måske udbliver, og den slags. Jeg holder vildt meget øje med Kina. Jeg har jo rejst ud i Kina i 14 år. Mm. Holdt møder rundt omkring i fabrikker over hele Kina. Så jeg holder virkelig øje med det, og især inden for råvarer, der er den jo virkelig, virkelig vigtig. Men altså, hvedeprisen har jo gjort ingenting siden maj måned. Det kører bare flat. Lidt op den ene dag, og lidt ned den anden dag, så ingenting. Men jo, det der, som han nævner, det kan komme til at gøre et eller andet. Og vi er også svagt bullish på den, at den skal lidt op her til foråret. Så vi venter på købsignalet på den. Okay. Så ikke nogen stor stigning, forventer I? Ikke nogen stor stigning, men nok til, at man skal låse prisen. Ikke? Men ja, vi venter. Og nogle af de ting, han nævner, og nogle andre, de er ikke sat sig af prisen endnu. Så markedet er ligesom ligeglad indtil videre. Ja. Okay, men sådan er det nogle gange. Altså, man kan godt undre sig lidt, men det er, hvad der sker. Nogle af de fødevarer, der særligt har været stigende i løbet af i år, det har været appelsinjuice og kakao. Tom, kaffe er vist også stukket lidt af, men ikke helt så voldsomt som appelsinjuice og kakao. Ja. Skal vi forvente, at det fortsætter? Det er simpelthen vores store smertebarn, fordi vores forecast på alle kategorier har holdt fuldstændig stik, lige bortset fra det, der hedder soft, som er orange og juice og kakao. Og vi sagde i sidste år, priserne skal op, og i hvert fald ind til sommer. Altså, og vi skal låse priserne, og de kom op, det gjorde de sørme, men så blev de bare ved, altså efter sommeren, og det er ret vildt at se, altså, og den prisstigning er altså uhørt, vi ser på mange af tingene. Mm. Så altså, det kan ikke blive ved på det her niveau. Altså, det laver det, der hedder demand destruction. Altså, så på et tidspunkt skal det ned igen. Og lige nu er det altså virkelig, virkelig, virkelig højt på mange af tingene. Så det er ikke sådan, vi står lige før, at det skal ned igen, synes jo, jeg? Jo, altså, okay. Vi tror, at stigningerne er ved at aftage. Der kan ikke være meget mere på opsiden. Det tror vi ikke. Mm. Men altså, hvordan kører det så sidelæns her, eller skal det falde? Det er så noget, vi kommer til at kigge mere på. Men, det er lidt mere usikkert. Ja. Okay. Og så var der også olivenolie, som i løbet af året også stak fuldstændig af, og jeg ved ikke, hvordan det var hos jer, og jeg ved heller ikke, om det har direkte nogen sammenhæng, men ned i mine lokale supermarked, så var der lige pludselig helt tomt på hylderne for olivenolie. Det kunne man simpelthen ikke få mere. Nej. Hvad sker der der? Der kigger vi også. Vi kigger på olivenolie og den der manglende høst og problemer osv. Og, ja, og det er bullish, men det er lidt ligesom orange juice og kakao. Altså bare stigning på stigning og exceptionelle prishøjder. Og man siger, the only cure for high prices is high prices. Så altså, det giver altså noget demand destruction, når du er oppe på de her prisniveauer. Det kan ikke blive ved, kan man sige. Men der er ikke noget, der har ændret sig fundamentalt endnu, som gør, at det skal falde dybt. Vel? Mm. Så. En gang flød vi olivenolien, så vi må gå tilbage til den gode gamle stegemargarine, når vi skal omaduner, når vi skal stege koteletterne og bøfferne, eller... Nå nej, det steger man ikke længere. Det er plantebaserede. Plantebaserede, ja. Så må vi tilbage til oma. Ja, så bruger vi det i stedet for. Det er det. Ja. Nå, Emil, han skriver ind til os, udmærket Emil, lige at pinpointe, er, om vi ikke godt lige kan fortælle, hvad El Niño er. Og jo, altså, vi skal da heller ikke bare sådan hoppe hen over den slags begreber, uden at forklare, hvad det er. Tom, det hvad er El Niño for noget? Det er stort, men det er havtemperaturen i det sydamerikanske, man måler på. Og man har fundet ud af, at hvis den kommer over en halv grad i plus af, hvad den normalt er, så påvirker det afgrøderne. Og hvis den kommer under en halv grad af, hvad den normalt er, så påvirker det også, men på en anden måde. Mm. Så når det er plus, så hedder det El Niño, og når det er minus, så er det El Niña. Og man studerer det, og det er velkendt, og alle snakker om det, men der er bare ikke særlig mange, der sidder og kigger på det og siger, at det har forskellige virkninger på forskellige afgrøder, og det skal man altså følge. Mm-hmm. Og det der accepterede visdom om, at høje temperaturer, det skal få priserne op, det er rigtigt på nogle råvarer, men det er fuldstændig modsat på nogle andre råvarer. Det synes jeg er vildt fascinerende, det der, Tom. Jeg tror, jeg skal ringe til dig næste gang, jeg bliver i tvivl, om det skal den ene eller anden vej. Ja. Så kan du sikkert give mig et svar. Og så er der Anders, som spørger, hvordan C25 klarer sig i 2025. Jeg ved ikke, hvorfor han lige springer 24 år, men, eller om han skriver forkert. Men altså, Tom, laver I analyser på aktiemarkedets udvikling? Det er jer to, der skal lige snakke om det. Nå, Pearson, tør du at kigge helt frem mod 25, som Andersen beder sig om? Nej, det gør jeg ikke, fordi altså, nu har vi jo bare hørt, hvordan det kan foregå på råvaremarkedet, og jamen, der kan jo komme mange andre ting. Altså, vi vågner op til en krig, ikke? Altså, menneskets børn er jo mærkelige og gør mærkelige ting, og det kan jo få en kortere eller længere påvirkning. Så nej, det er svært at spå om, og der kan også komme en eller anden pandemi for højre, Gud forbyde det. Men så det er jo svært. Altså man kan sige, at der er optrend i øjeblikket, på grund af, at renterne er faldet, og kan vi så få Toms historie om, at lige nu der glider båden jo, fordi der er ikke rigtig noget vind for vækst i makroerne. Men kan vi få en svag brise, sådan så vores lille jolle bevæger sig fremad, jamen så er det jo gode historier, og så er der måske et eller andet sted, hvor at vi kan håbe på, at der er noget mere vind. Det kunne være Kina, hvis de blev ved med at holde renten ned, og ja, eller USA, hvor der også er god vækst, jamen så kan man måske trække de andre med. Ikke? Det er jo lidt ligesom det der tyske lokomotiv, vi har talt om i gamle dage, hvor Europa ser hjerte. Det står så lidt stille i øjeblikket, så man kan håbe på, at der kommer noget fra nogle af de andre. Så, men altså, lidt fremdrift kan vi godt leve med på aktiemarkedet. Vi ser i hvert fald i øjeblikket en fremdrift, ikke? Og det amerikanske har været fuld drøn fremad, og så ser vi jo Europa. Det sjove er jo, at Tyskland er jo all-time high, hvorimod sådan nogle som Sverige, Norge, måske ikke Norge, men Finland har jo været det dårligste marked i år, og det skyldes jo nok sådan noget som Nokia, og nogle af de andre lidt tunge aktier har haft det, eller det skyldes jo, at de har haft det svært, og spørgsmålet er, om de får lidt mere medvind, eller om der er nogen, der overtager de tunge pladser, og så har medvind der, ikke? Wärtsilä eller noget af det, så det må vi jo se. Så Pearson, bare lige hånden på kogepladen her til sidst, hvor du skal svare kort, fordi vi har ikke så meget tid tilbage. 2024, bliver det et positivt aktieår? Altså, de første kvartal, ja, men jeg kan jo ikke... Altså, man ved jo ikke, hvad som menneskets børn finder på. Ej, vil du ikke lade med, Per? Nej, jo, det vil jeg gerne, men det er jo umuligt at svare på, okay. Synes jeg. Man må følge trenden, og så må man skrue op og ned for sin aktieeksponering i det tempo, man ser. Så, okay, ja. Glimrende, Lars Persson. Heldigvis så står du her nærmest dag for dag også til næste år og fortæller os, hvad du tror om markedet. Så vi tager den sådan en dag i gangen. Yes, yes. Lad os gøre det. Tusind tak, fordi du var med mig her i studiet i dag. Tusind tak til Tom Bundgaard fra Mintech Global. Det var som altid en kæmpe fornøjelse at besøge dig. Kæmpe fornøjelse. Nu er vi blevet lidt klogere på, hvor vi skal hen. Der er noget med pladespillere, og der er... Okay, vi holder øje med det. Ja. Tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.